کوي طبيب د زمان روغ په دوا بلشي زما د خپل مې پل یارتله لیدې را بلشي مرګې خاموش کړم دوباره مرگی خاموش کرن دوباره چر تا گویا پنشی زما دخ پل میں پل یارت لگی را پنشی مرگی خاموش کرن دوباره پرد پن دنیا تو کچر تا شامن سے پانی دنیا تو کچر تہا شمم سے تا تکار سوائستای مخستا پنسی تا تکار سوائستای مخستا پنسی زما دخ پل میں پل یارتلا لگی را پنشی مرگی خاموش کرن دوباره مرگی خاموش کرن دوباره چر تا گویا پنشی زما دخ پل میں پل یارتلا لگی را پنشی